महाभारत उद्योग पर्व एकाधिक शततमोध्याय गरुण लोक तथा गरुण की संतानों का वर्णन। नारद उवाच अयम लोक सुपर्णानां पक्षिणां पन्नगाशिनां विक्रमे गमने भारे न सामस्ति परिश्रमः। नारद जी कहते हैं मातले, यह सर्पभोजी गरुणवंशी पक्षियों का लोक है जिन्हें पराक्रम प्रकट करने, दूर तक उड़ने और महान भार ढोने में तनिक भी परिश्रम नहीं होता। वैन तेज सुतः सुत षड्भिस्ततमिदं कुलं सुमुखेन सुनाम्ना च सुनेत्रेण सुवर्चसा सुरुचा पक्षिराजेन सुबलेन च मातले वर्धितानि प्रसिद्ध्या वै विनता कुलकर्तिभिः। पक्षिराजाभिजात्यानां सहस्राणि शतानि च कश्यपस्य ततो वंशे जातैर्भूति विवर्धनैः। देवसारथी मातले, यहाँ विनता नंदन गरुण के छह पुत्रों ने अपनी वंश परंपरा का विस्तार किया है जिनके नाम इस प्रकार है, सुमुख, सुनामा, सुनेत्र, सुवर्चा, सुरुच तथा पक्षिराज सुबल। विनता के वंश की वृद्धि करने वाले, कश्यप कुल में उत्पन्न हुए तथा ऐश्वर्य का विस्तार करने वाले इन छहों पक्षियों ने गरुण जाति की सैकड़ों और सहस्रों शाखाओं का विस्तार किया है। सर्वे हेते श्रिया युक्ता सर्वे श्रीवत्सलक्षणा सर्वे श्रीमभिप्सन्तो धारयन्ति बलान्युत। ये सभी श्री संपन्न तथा श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित हैं, सभी धन संपत्ति की कामना रखते हुए अपने भीतर अनंत बल धारण करते हैं। कर्मणा क्षत्रियाश्चैते निर्घृणा भोगी भोजिना ज्ञाति संचय कर्तृत्वात् ब्रह्मण्यम न लभन्ति वै। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ये कर्म से क्षत्रिय हैं, इनमें दया नहीं होती है, ये सर्पों को ही अपना आहार बनाते हैं, इस प्रकार अपने भाई बंधुओं अर्थात नागों का संहार करने के कारण इन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं है। नामानि चैषां वक्ष्यामि यथा प्राधान्यतः शृणु मातले श्लाघ्यमेतद्धि कुलं विष्णु परिग्रहम्। मातले, अब मैं इनके कुछ प्रधान व्यक्तियों के नाम बताऊंगा, तुम श्रवण करो। इनका कुल भगवान विष्णु का पार्षद होने के कारण प्रशंसनीय है। दैवतम विष्णुरेतेषां विष्णुरेव परायणम् हृदि चैषां सदा विष्णुर्विष्णुरेव सदा गतिः। भगवान विष्णु ही इनके देवता हैं, वे ही इनके परम आश्रय हैं। भगवान विष्णु इनके हृदय में सदा विराजते हैं और वे विष्णु ही सदा इनकी गति है। सुवर्ण चूडो नागासे दारुणश्चंड तुंडक अनिलश्चानलश्चैव विशालाक्षोत कुंडली पंकजिद्वज्र विस्कंभो वैनतेयोथ वामन वातवेगो दिशा चक्षुर्निर्मिषेणो निवसस्तथा त्रिराव सप्तरावश्च वाल्मीकि द्वीपकस्तथा दैत्यदीप सरद्वीप सारस पद्मकेतनः सुमुखश्चित्रकेतुश्च चित्रबर्हस्तथा नख मेषहित कुमुदो दक्ष सर्पान्त स भोजन गुरुभार कपूतश्च सूर्यनेत्र चिरांतक विष्णुधर्मा कुमारश्च परिबर्हो हरिस्तथा सुस्वरो मधुपर्कश्च हेमवर्णस्तथैव च मालयो मातरिस्वाच निथाकर दिवाकरौ एते प्रदेशमात्रेण मयोक्ता गरुणात्मजा प्राधान्यस्तस्ते यशसा कीर्तिता प्राणिनश्चये। सुवर्ण चूर्ण नागासी दारुण चंड तुंडक अनिल अनल विशालाक्ष कुंडली पंकजीत वज्रविस्कंभ वैतेय वैनतेय वामन वातवेग दिशा चक्षु निमेश अनिमस त्रिराव सप्तराव वाल्मीकि दीपक द्वैत्य द्वीप हरित द्वीप सारस पद्मकेतन सुमुख चित्रकेतु चित्रबरह अनघ मेषहृत कुमुद दक्ष सर्पांत सहभोजन गुरुभार कपोत सूर्यनेत्र चिरांतक विष्णुधर्मा कुमार परिबरह हरि सुस्वर मधुपर्क हेमवर्ण मालय मातरिश्वा निशाकर तथा दिवाकर। इस प्रकार संक्षेप से मैंने इन मुख्य मुख्य गरुण संतानों का वर्णन किया है। ये सभी यशस्वी तथा महाबली बताए गए हैं। यदत्र न रुचि काचिद्देहि गच्छावमातले तम नयिष्यामि देशं त्वां वरं तत् यत्रोपलप्स्यते। मातले, यदि इनमें तुम्हारी कोई रुचि न हो तो आओ अन्यत्र चले। अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें कोई न कोई वर अवश्य मिल जाएगा। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि मातली वरान्वेषणे एकाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ।